dzwoni gościu z ogłoszenia. Ma glazurę do położenia. 7 dych z metra, ani grosza mniej. Jak nie pasuje, to szukaj dalej. Jutro o 9 zaczynam robotę. Na materiały proszę przygotować flotę. Zgodził się osioł, nie wie co go czeka. Już zacieram ręce w wykończę człowieka. U siebie rób jak u siebie, a u obcego na odpierdol. Albo ty klient, albo klient z ciebie. Fachowiec zawsze frajera w gniewie. Po to posiadała osi, żeby robić na oko. A jak farby mi brakuje, to rozcieńczam wodą. Kto używa poziomicy, ten jest chyba z zagranicy. I tylko cwaniaczki nie kładą na krzyżaczki. Klej do płytek ceramicznych, najlepiej ją zrobić z piachem. Wcale nie po to, by było taniej, tylko żeby potem kafelki odpadły. U siebie rób jak u siebie, a u obcego na odpierdol. Albo ty klient, albo klient z ciebie. Fachowiec zawsze frajera w niebie. Po to posiadała osi, żeby robić na oko. A jak farby mi brakuje, to rozcieńczam wodą. Innym razem babka mówi, żeby pomalować sufit. Ile pyta, bo nie zna stawek. Potrójnie dzisiaj kasuje babę. Taśma malarska to taśma petarska. Kto tego używa, frajerem jest chyba. Wałkiem czy pędzlem jeden pies. Ważne, że robione na odpierdol jest. U siebie rób jak u siebie, a u obcego na